لراروان دی خوشا سیب وی وی باب ما جا فی قیام شهر رمضان التراویح لم یقل احد من الامت اربع بی اقل من 20 رکعتا فی التراویح ہاں پوئی گی تو پارا بھائی پوئی گی ویلیه جمهور الصحابہ رضوان اللہ عنہم وقال مالک ابن آنس بی 36 رکعتا اور پس نورم خوگا کڑی ویشپل دیس رکعتا دی فإن تعامل أهل المدينة حبيوګد ذکر کړه بیا وای ولا مناس من تسليم أن تراويح عليه السلام كانت 8 ركعات دین او اخلاصی نشته شاسب وای چې تسلیمه به د پیغمبر علی السلام تراویح چې دا کم کړو درش پیدا سو اتره کاتو ولم یثبت فی روایت من روایت نو علی السلام صلی تراویح و تهجد علاهده فی رمضان دا 166 سفر وې دا خبره نه ده ثابته چې پیغمبر علیه السلام دی ورغه زیره نه غل شو تراویح دی جدا کړی تهجد دی جدا کړی پر رمضان کې بلکې د عمروا بل تولت تراویح ها تراویح نور کلی چې بکم قیام الليل دی کې به غوغت کو وفي وبين التراوي والتهجد في عهده عليه السلام لم يكن فرقا في الركعات بل في الوقت والصفه التراويح تكون بالجماعه في المسجد بخلاف التهجد وان شروع في التراوي يكون في اول الليل وفي التهجد في اخر الليل نعم ثبت عن بعض التابعين الجمع بین الترویح و التحجد فی رمضان ثم ماخوز الائمه الاربع من 20 رکعت عمل الفاروق لازم ارچ نبی علیہ السلام دے فصحانو 8 رکعت اے 8 رکعت تی صحیح دی و اما 20 رکعتا فوانو علیہ السلام بسند ضعیف جسو کوئی پیغمبر 10 رکعت اکڑی سی دا سند ضعیف ده وعلى ضعفه اتفاق سیر پیغمبر 10 رکعت کړی دی په ضعف سره اما فعل الفاروق نو ویدا تلقاه الامه بالقبول واستقر امر التراویح في السنه الثانيه في عهد عمر كما في تاريخ الخلفاء دیو جنا علامه ابن حمام ویدار ایکول شاسم نکل کرے وقال ابن الحمام ان 8 رکعت سنہ موکدا و 12 رکعت مستحبہ سپوشی پا خبر بانے دا تو خواه وقت نوی دا سنت دی و دا دولس پاکی باقی سی دی دا پاکی مستحب دی خدای رسوی ګره اے وای سنت د خلفای راشدینم سنت دی علیکم بسنتی وسنت الخلفای الراشدین المهدیین نفیکون فعل الفاروق اذن سنہ سپوشې په خبره باندې کبه پوه نه شوې ها امدا سبق تر باندې انور ګډ ورډ کو ګندا خبرې نه موږ صاحب نه وي پتا پکې نن راو اچولې ابا چا سي زه او بیا ته وزدا کې ډاکټر سره ما څنګه دې وټول شپې ویخه